Gönül gurbetele varma, gönül gurbetele varma. Ya gelinir ya gelinmez, her güzele gönül verme. Ya sevilir ya sevilmez, geley geley. Her güzele gönül verme, her güzele gönül verme. Ya sevilir ya sevilmez, gel gülüm gel, gel tellim gel, gel nazlım gel, geley geley, geley geley. Has bahçenin gül ağacı, has bahçenin gül ağacı. Kimi tatlı kimi acı, benim derdimin ilacı. Ya bulunur ya bulunmaz, geley geley. Benim derdimin ilacı, benim derdimin ilacı. Ya bulunur ya bulunmaz, gel gülüm gel, gel tellim gel, gel nazlım gel, geley geley, geley geley. Deryalarda yüzer bahri, deryalarda yüzer bahri. Doldur ver içeyim zehri, zalim gurbet elin kahrı. Ya çekilir ya çekilmez, geley geley. Zalim gurbet elin kahrı, zalim gurbet elin kahrı. Ya çekilir ya çekilmez, gel gülüm gel, gel tellim gel, gel nazlım gel, geley geley, geley geley.